Minęła piąta, trójkowy budzik, doszliśmy do połowy audycji, to był Kult, piosenka młodych żeglarzy, wioślarzy oczywiście, a wcześniej The Strangers Always The Sun. Piszcie państwo, czego można nie wiedzieć, piszcie też, jaka u was temperatura, co się dzieje. Trójkowy budzik. Piąta 4, czyli czas na prognozę pogody. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, w północnej połowie kraju duże i tam miejscami przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie lokalnie deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Prognozowana wysokość opadów do 10 mm, na północnym wschodzie możliwe słabe burze. Rano lokalne mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 6 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 8 stopni w centrum, do 10 stopni na południowym zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany zachodni i północno-zachodni. W Tatrach warunki turystyczne są typowo zimowe. Na Kasprowym Wierchu leży już 33 cm śniegu. Opady ustały w niedzielę. Na szczycie temperatura spadła do minus 5 stopni Celsjusza, powiedział PAP w niedzielę dyżurny obserwator Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego. Śnieg w Tatrach leży od wysokości około 1500 metrów nad poziomem morza. W Zakopanem w górnych częściach miasta również pojawiła się śladowa ilość śniegu. Na wysokogórskich skakach częściowo występuje oblodzenie. Fotek tvých plnou měl jsem skříň, jak jsem byl star, 17 činím. O lásko má, kde teď svou se ptám, jen úsměv tvůj měl jsem rád a mám. Ty bílo z hor, měňavá jak vzdech se pil do polštářů mých. O lásko má, pak jsem spál nich sám, jen po vzdech tvůj měl jsem rád a mám. Ty krásko zlá, zvyklá pouze brát, mít tobě já, poznal jsem i pán. Měl jsem rád a mám. Ty kvítku můj, o němž se mi zdá, snad někdy tež zklamal jsem tě já. O lásko má, vinu svou už znám, tím víc tvou tvář měl jsem rád a mám. Na kterou z vás vzpomínám teď víc, na kterou z vás netroufám si říct. O lásky mé, čas mě táhne k vám, váš smíšný pláč měl jsem rád. O lásky mé, čas mě táhne k vám, váš smích i pláč měl jsem rád a mám. 5:09, wcześniej Rammstein, Ameryka. A potem Karel Gott, który odszedł od nas kilka dni temu. Laski me słyszałem w refrenie piosenki. Czas na przegląd prasy. Nie zaskakiwać zmianami w prawie, ułatwiać zatrudnianie cudzoziemców, wspierać prywatne inwestycje. Oto czego oczekują od przyszłego rządu szefowie wielkich firm i organizacje biznesowe. Pisze poniedziałkowa Rzeczpospolita. Rząd, który zabierze się do pracy po wyborach, nie będzie musiał długo głowić się nad programem dla gospodarki. Punktem wyjścia do jego opracowania mogą być postulaty, które na prośbę

No czego można mu życzyć? Wszystkiego najlepszego. Uprzejmie donoszę, że na wsi mazurskiej ciemno, jeszcze w miarę ciepło, październikowo, ładnie. Serdecznie wszystkich budzikowych pozdrawiam. Ładnie gracie, chyba potańczę. Właśnie, można tańczyć o tej porze. Myślę, że to jest najlepszy sposób na obudzenie się. Pozdrawia Kasia Wiejska, korespondentka. Natomiast Aga z Krakowa pisze, zaokienny pokazuje minus pół, lekki szok, choć wczoraj wieczorem troszkę się na to zanosiło. Niby było plus 3, ale zimową wilgocią trąciło, a to był oczywiście Lech Janerka. Dża jest trenerem, ja jestem jego zawodnikiem. Oj, Dża jest prezydentem, Dża jest kierownikiem. Dża jest trenerem, ja jestem jego zawodnikiem. Oj, Dża jest prezydentem, Dża jest kierownikiem. Dża jest trenerem, ja jestem jego zawodnikiem. Oj, Dża jest prezydentem, Dża jest kierownikiem. Dża jest trenerem, ja jestem jego zawodnikiem. Moja matka i tatka i dziadek i babka tak zawsze mówili mi, że bardzo doceniają mój nowy życia styl. Moja matka i tatka i dziadek i babka tak zawsze mówili mi, że bardzo doceniają mój nowy życia styl. Bo każdy małolat kombinuje, jak tu na topie być, wozić dupę Volvo, Honda, ogólnie ponad stan żyć. Każdy małolat kombinuje, szybko zarobić cash. Jeśli nie wiesz, o czym gadam, to zapodam taki tekst. Jedni drugim na ulicy przystawiają do głowy broń, potem bez mrugnięcia oka wyciągają po kasę dłoń. Mogliby zrobić legalny biznes, prowadzić jakiś sklep. Oni wolą chodzić po mieście, celować ludziom w łeb. Ale ja wiem, oni tak będą z tego rozliczeni, jeśli w ich życiorysie nic się nie zmieni. Ja wiem, oni tak będą z tego rozliczeni, jeśli w ich życiorysie nic się nie zmieni. Dża jest prezydentem, Dża jest kierownikiem. Dża jest trenerem, ja jestem jego zawodnikiem. Bo Dża jest prezydentem, Dża jest kierownikiem. Dża jest trenerem, ja jestem jego zawodnikiem. Bo Dża jest prezydentem, Dża jest kierownikiem. Dża jest trenerem, ja jestem jego zawodnikiem. Bo Dża jest prezydentem, Dża jest kierownikiem. Dża jest trenerem, ja jestem jego zawodnikiem. Każdego dnia jest ze mną bracie tutaj ten, który sprowadził mnie tu teraz tak na ziemię. Ja mówię, każdego dnia pod jego opieką trwam. Falą nawałnicą, dzięki niemu się opieram. Z niewyobrażalnej, nieistniejącej wysokości niemal mal mahel. On pilnuje ścieżek drugi bez droży, które ja przemierzam. Ej man, kim byłbym, czym oddychałbym, dym dym. Oto czym jesteśmy, jedyne trwanie w nim, nim, nim. Jedyne trwanie w nim pieśni. Dża jest prezydentem, Dża jest kierownikiem. Dża jest trenerem, ja jestem jego zawodnikiem. Bo Dża jest prezydentem, Dża jest kierownikiem. Dża jest trenerem, ja jestem jego zawodnikiem. Bo Dża jest prezydentem, Dża jest kierownikiem. Dża jest trenerem, ja jestem jego zawodnikiem. Bo Dża jest prezydentem, Dża jest kierownikiem. Dża jest trenerem, ja jestem jego zawodnikiem. Bo zajerka na mieście wodę, mąci nie ma to tamto. Pały baseballowe rewolwery prowokują zło. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie, bo gangsterskie porachunki zaprowadzą go na dno. Powiedział pan, oni będą rozliczeni, jeśli w ich życiorysie nic się nie zmieni. Powiedział pan, oni będą rozliczeni, jeśli w ich życiorysie nic się nie zmieni. Gangsterka na mieście wodę mąci nie ma to tamto. Pały baseballowe rewolwery prowokują zło. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie, bo gangsterskie porachunki zaprowadzą go na dno. Powiedział pan, oni będą rozliczeni, jeśli w ich życiorysie nic się nie zmieni. Powiedział pan, oni będą rozliczeni, jeśli w ich życiorysie nic się nie zmieni. Dża jest prezydentem, Dża jest kierownikiem. Dża jest trenerem, ja jestem jego zawodnikiem. Bo Dża jest prezydentem, Dża jest kierownikiem. Dża jest trenerem, ja jestem jego zawodnikiem. Bo Dża jest prezydentem, Dża jest kierownikiem. Dża jest trenerem, ja jestem jego zawodnikiem. Bo Dża jest prezydentem, Dża jest kierownikiem. Dża jest trenerem, ja jestem jego zawodnikiem. Jaga, yo! Niemal 5:19, czas na ciąg dalszy kalendarium. W październiku 1910 w Szwajcarii wprowadzono zakaz produkcji i sprzedaży absyntu. Absynt to wysokoprocentowy napój alkoholowy otrzymywany w procesie ekstrakcji kwiatów i liści piołunu, anyżu i kopru włoskiego. Koper dotąd kojarzył mi się z niemowlętami oraz mniejszych ilości innych ziół. Absynt zaliczany jest do wódek smakowych, ponieważ absynt jest zazwyczaj zielony, naturalnie lub z powodu dodanego barwnika, a także ze względu na jego właściwości psychoaktywne związane z zawartym w nim tujonem, nazywany jest potocznie zieloną wróżką. Początkowo stosowany był jako leczniczy eliksir na wszelkie dolegliwości, zwłaszcza przeciwbólowo. Jednak znacznie większą popularność absynt zdobył na przełomie XX i XIX i XX wieku we Francji, zwłaszcza pośród paryskiej bohemy artystycznej, dzięki której romantyczne skojarzenia z tym alkoholem trwają w kulturze masowej do dziś. No i tak, do dziś poeta kojarzony jest z alkoholikiem. U szczytu swojej popularności tunek został opisany jako niebezpieczny, silnie uzależniający narkotyk. Zawarty w piołunie tujon został oskarżony o większość szkodliwych skutków spożywania tego alkoholu i do roku 1915 zakazano wytwarzania i sprzedaży w większości państw europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Żadne jednak dowody nie wskazują na to, żeby absynt był bardziej niebezpieczny czy w większym stopniu psychoaktywny niż inne alkohole. Wznowienie produkcji nastąpiło na początku lat 90. XX wieku, kiedy państwa należące do Unii Europejskiej zaczęły stopniowo zezwalać na produkcję i sprzedaż trunku. Stąd absynt na półkach w niemal każdym sklepie. A za chwilę Motorhead, myślę, że taka mocno pobudzająca piosenka z rana zaraz po piątej. Cztery, czyli czas na ciąg dalszy trójkowego w kalendarium.

Bon Jovi, Bad Medicine, a 7 października 1968 roku urodził się Tom York, brytyjski muzyk zespołu Radiohead, i przed nami Burn the Witch Radiohead. To Radiohead uśpiło. 7 października 72 roku urodził się Sidney Pollack, perkusista zespołu T-Love, kompozytor, autor tekstów. Przed nami Sidney Pollack, Otwieram wino. Szybko się zmienia.

życia tkwić. Takie chwile jak we śnie. Jeszcze raz zawrócić chcę. Właśnie dziś przekonaj, że znowu zadrży serce me. Tamtym chłopcem znów się stał. Jeszcze raz, o jeszcze raz. Jeszcze raz. To tytułowa piosenka Caroline and the Lucky Ones z albumu Machatka. Natomiast druga, jeszcze raz, została napisana przez Jacka Kozika, jeśli chodzi o tekst, i Karolinę Jastrzębską, która także śpiewa. Caroline and the Lucky Ones po raz drugi. Kornelius Pacuda, wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Za chwilę Bob Marley, Buffalo Soldier. 2 godziny z Państwem minęły, sam nie wiem kiedy. Bardzo Państwu dziękuję, dziękuję za maile i mam nadzieję, że udało mi się Państwa obudzić, ewentualnie sprawić, że przynajmniej siedzicie na łóżku. Pamiętajcie, żeby wstać prawą nogą. Kłaniam się Państwu, Łukasz Szwed.